sa babarakay nga hiyana nga nyanyeri toro jo anjen datang deui jo anjen datang deui ku anehna ku ribet lengleng para rese nutup hati toro jo anjen datang deui. Pantau muka sanana.